राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 2 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम क्रोध लोभ मोह आदि जितने दोष है ये सब के सब जड़ विभाग में है। अपने को देख रहे हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये है नहीं। आप जो परमात्मा के अंश है, चेतन अंश है, उस क्षेत्र में है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल उन्हें कोई दोष नहीं है, वो है जो है जो है, आप कोई दोष आप में नहीं है। ये दोष सब के सब जड़ विभाग में, इसकी पहचान है। आप विश्वास करो कि बिहार का मान या सर्वान निष्क्रिय बिहार का मान कामना को त्याग करके और निष्क्रिय प्रिया का त्याग कर दे और निर्मम और निरहंकार निर्मम हो जाए निरहंकार हो जाए तो सत्य वस्तु का नाश कैसे होगा? नाश तो असत्य वस्तु में ही होगा। तो ये जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। देव किंचित करो दिशा, देव किंचित करो बेटे युद्ध बने तत्व किंचित मात्र भी नहीं है, केवल जड़ विभाग में है। तब इसे नाश होता है, नाश तो जन विभाग का ही होगा, कल चेतन विभाग नाश हो जाएगा। नाश विनाशम अब ऐसे ऐसे न कष्ट कर तो बन जाती, कोई भी विनाश का विनाश कर नहीं सकता। अरे इनका सब विनाश होता है तो ये चेतन विभाग में नहीं है, ये जड़ विभाग में ही है। नाश होता है, अविनाशी नाश कैसे हुआ? अविनाशी का नाश नहीं हुआ तो भगवान कैसे कहते हैं? निर्ममो निरहंकार कैसे कहते हैं? अहंकार रहित हो, ममता रहित हो, तो वास्तव में आप निर्मम निरहंकार है। ये जड़ विभाग है, जड़ विभाग का आत्मा आदर किया है, इस वास्ते अपने में दिखता है, अपने में है नहीं किंचित मात्र में, क्यों जन्म विभाग में? ये बात सीधी सरल बात है, जन्म विभाग में है इस वास्ते अपने है ही नहीं, अपने में है ही नहीं। चेतन अमर सहज सुवराशी अविनाशी चेतन हमारा सहज सुवरास कहाँ अविनाशी में कहाँ है और चेतन में कहाँ है? अमल है मत कहाँ है? शरीर उठाए तो कहाँ? आप ऐसे बिल्कुल आप में है नहीं, है ही नहीं आप में। और ये नहीं है तो मुक्त हो गए, सब मुक्त है, सब मुक्त है, फर्क नहीं है। अगर जड़ चीज है तो जड़ चीज तो अविनाशी होती नहीं, विनाशी होती है, तो सब विनाशी। बिहार ही कामान या सलमान कामान बिहार, संभावना को त्याग कर दो और निस्नेह तो स्नेह भी है नहीं, निर्ममोह निरहंकार ममता भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, ये है ही नहीं, तब तो नाश होता है। और है सत्य तो नाश कैसे होगा, तो ये निश्चित बात है कि ये आपके जड़ विभाग में ही है, जड़ विभाग में शरीर है तो शरीर रहेगा, शरीर नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा, ये जड़ विभाग है, आपका नाश हो जाएगा नहीं होगा भी। बिना समाप्ति ऐसे ऐसे न कष्ट कर दो मर रहते, इसका विनाश कोई कर सकता नहीं, अविनाशी तद विद्धि ये सार्वमिदम तत्म, वो एक शरीर में नहीं सब जगह एकदम सार्वम, ये सार्वमिदम तत्म सब जगह व्यापक है, वो अविनाशी उसका विनाश कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, विनाश होता है विनाशी विभाग में होता है। तो इस बात को ठीक समझ लो तो बिल्कुल आपके सबकी हिम्मत हो जाए, ये तो जड़ है ही नहीं। भगवान ने कितना कहा था, अब चेतसी पापे व्य पाप के तम सर्व ज्ञान संपूर्ण पाप उतर जाएगा, कोई पाप नहीं रहेगा, इसी दान से समृद्ध होने पशुसात होते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि पशुसात होते तथा पशुसात का साथ विभाषा साथ ही कातल्य कातल्य कृष्णार्थ में साथी प्रत्यय होता है, पशुसात कुरते तथा सब पशु हो जाते हैं। तो भस्म तो जड़ होता है, वो होता है चेतन भस्म हो जाएगा, चेतन कैसे भस्म हो जाएगा, तो चेतन में ये है ही नहीं, आप में है ही नहीं, है ही जड़ विभाग में, आप जो परमात्मा के अंश है उसमें है ही नहीं। अब बात मान तो लो, आप भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, भगवान कहते हैं जड़ विभाग में नाश हो जाएगा, ये ठहर सकते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, कैसे रहेंगे, ये तो नष्ट होते हरदम नष्ट हो रहे हैं, आप नहीं पकड़ रखे इस बार जी रहे हैं, आप छोड़ दो तो मर जाएगा अभी। जैसे सपना आता है और बहुत बिजली सपना है, बहुत हुआ पर आंख खोलते ही कुछ रहती है, सपने का कोई अंश थोड़ा भी रहेगा, आंख खोलते ही नींद जागते ही कोई भी सपने का अंश रहेगा, अरे सुनता ही नहीं, है ही नहीं, सपना है, ऐसे संपूर्ण जड़ विभाग में ही है। तो आंख खोलते ही कुल जहां बचार किया इतनी सी चीज है, आप थोड़ा ध्यान दो, कृपा करो, कृपा करो, सब जीवन में उतर जा, सब सब कृपा की भी है, क्यों जीव मुक्त है, आप केवल ध्यान दें बात पर और इसमें शंकाओं करो अभी न करके, फिर विचार करके और दोपहर में शंका करो, आपको बहम आ तो बहम है ही नहीं, बहम की बात ही नहीं है, ये सब नाश माने नाश मांगा नाश होता है, अविनाशी नाश हो जाएगा, अविनाश हो जाएगा, अविनाशी क्या हुआ, कभी ना कभी नाश कर जाऊंगा, तो आप तो रहोगे। ममय वंश हो जीव लोग, ममय वंश केवल मेरा अंश, तो अविनाशी आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। चेतन अमर शिवर दुख है ही नहीं, दुख सभी नाशवान है, सब नाशवान है, नाशवान चीज का नाश होता है, अविनाशी का नाश होता नहीं। हमें आश्चर्य होता है, सीधी बात कहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते आप। ये सब विनाशी है, जो बंधन निकलता है वो सब विनाशी, मुक्ति वो अविनाशी सत्य है, स्वाभाविक। सब छोटे बड़े पढ़े लिखे बिना पढ़े सब के सब अविनाशी है, ईश्वरांश जीव अविनाशी है, चेतना मत है सुराशि। ये दुख सब चला गया, थोड़ जन विभाग में है, इस वास्ते इसके अवगुण है सब के सब विनाश। छोटा से बैठा छोटा से बैठा, जो महत्व आपने दिया है खुद का महत्व नहीं है, आप छोड़ दो छोड़ जाएगा। ये बात सुनने पर भी आपके मन में उत्साह होना चाहिए, उत्साह हो गया उस वक्त सोचा बहुत ठीक जल्दी काम हो जाएगा, एकदम पाप ताप कुछ भी नहीं रहेगा, रह सकते नहीं, नाशवान है वे देखने, कभी नशे का नाश होता नहीं, बिना से छेड़ता नहीं, नाश तो भी देते बाबा, असत बाबा न भी देते, असत की सत्ता है ही नहीं, ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, आप सत हैं और ये सब असत है, असत नाश हुआ अरे आपको सत्य की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति है आपको, केवल असत विभाग ही नाश है, ये नाश माने है विनाश है, ये अनाश भी है अरे अविनाशी भी आप है, ये बात है ऐसी, अब इसको ऐसे ही सुनना है, जानना है, क्यों जानना है, क्यों जाना है, सब खत्म हो जाएगा एकदम बहुत जल्दी, काम नहीं है, दिन का काम नहीं है, एक दिन भी लग जाए सभी नहीं है, इतना सुहानी है, जैसे नींद खुल गई, नींद खुली और अंधेरा बेटा सपना कितना ही बड़ा हो आंख खुलती, कितना ही बड़ा सपना हो, कितने ही पाप हो, कितने ही दुख हो, आंख खोल गई सब इस जैसे केवल इतने सुगम बात, इतने सरल बात सब लिख दिए एकदम, आप सबके सब ऐसे आप मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, आप नहीं है ही नहीं, आप अविनाशी है, यह सबके सब विनाशी है। अब अविनाशी हूं आपने नित्य माना है, नित्य माना तो विचार तो करो, थोड़ा सा विचार करो तो आप समझ में आएगा, आपके सब समझ में आ जाएगी, जो आप में सबके सब आदमी मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हैं आप, क्यों माना है माना, एकदम सच्ची बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। ऐसा है सब खटपट मिल जाएगा, उम्र भर गई, कोई कहेगा दुख इतने दिमाग रहे, सुख रस ही है, सुख रास रास रास मिले ढेर को ढेर बाधी राशि है, माध में माध राशि राशि चेतन अमल शहद सुख राशि शहद स्वभावी ऐसे नाशे स्वयं एकदम सब अनुभव से सब ही सब हो पढ़े लिखे हो सारे पढ़े लिखे हो काला अक्षर भैंस है कुछ नहीं जानते तो ये तो ही तो बात नहीं हुई ना आंखों ही उसमें क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। सपना झूठा है ऐसी बात जानने के लिए क्या आपको उद्योग करना पड़ता है, क्या कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, क्या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, आंखों नहीं खट कितने मन कैसे सपना हो आंखों नहीं कुछ नहीं जो है आंखों नहीं कुछ नहीं है ही नहीं एकदम सच्ची बात है। साप का भगवान ब्याह का भाई ये सर्वान निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार यमदार अहंकार निष्प्रिय है ही नहीं सब इतनी शुभ बात है सरल बात है परमात्मा की बात महान ज्ञान की बात महान आनंद की बात महान सुख की बात एकदम भरते संदेह किंचन मात्र भी कभी है ही नहीं हुआ ही नहीं संदेह हो गई नहीं ब्याय का मान या सरमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार वो अहंकार है ही नहीं मिटाना तो कुछ चीज हो तो मिटावे है ही नहीं निर्ममो निरहंकार से शांति मिली कर सती ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म स्थिति है ऐसा ब्राह्मी स्थिति आप साहब नई नाम प्राप्त भी हो गए थे ऐसे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर के कोई मोहित नहीं होता अरे अंत में यही कहा है कसे अज्ञान से मोह पर नष्ट रहते अंत है अज्ञान नष्ट हुआ स्मृति लगता याद आ गई तत्प्रसाद आपकी कृपा से वो कृपा भगवान ही हो रही है और सब बात है सब कर रही है छोटा वो बड़ा वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधज हो कोई हो जो आप हैं आप ऐसे से निष्प्रिय निर्मग हो निरंकार ये बड़ी भारी कठिन बात दिखती है अरे है सुन नहीं रहे आप जो खुले इन पापों को दूर करने में खुश होने पड़ता बिल्कुल सबके सब आप देते हैं छोटे बड़े पूरे जवान सब भाइयों बहनों को यो सब ये प्राप्त चीज है अपने खास अपनी चीज है ये बस आंखों सपना कहते सपने का कोई अंश रहता है आंखों में पर स्वप्न की कोई चीज बाकी रहती है क्या ऐसे कुछ भी नहीं एकदम बात ठीक है एकदम सच्ची बात है केवल आपकी जिज्ञासा हो जानना है हो जाएगा। एकदम आंख खोल गिरेगी चीज सब ठीक हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, सच्ची बात है। एक काम क्रोध लोभ मोह आदि अब में है नहीं, नष्ट हो जाएंगे। क्यों माना हुआ है एकदम, एकदम सच्ची बात है, एकदम एकदम है। सब जितने भाई बहन है सुनने वाले किसी के भी रह नहीं सकता, आप सुनते नहीं ध्यान देते नहीं। ध्यान जो दिया है वहां काम हो गया, अब नहीं सभा में जिनको ने ध्यान दिया है ख्याल हो गया। इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, कोई परिश्रम नहीं। सपने को मिटाने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है? आंखों ने सपने मिटा, कोई परिश्रम करना पड़ता है? इतनी बात बिल्कुल एकदम। भगवान ने कहा अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेदेव ब्रजम संतरिष। हृदय धन श्री सुविध होने भस्म सात को दे दुना समृद्ध अग्नि समृद्धा से बनी हुई सब देगा जितने धन से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी पशु सात को देता था। पशु सात कहते हैं सात कितना साथी का संजय एक केवल एक बात को जानना, केवल केवल आप ध्यान दो, केवल ध्यान केवल बात सुनो, केवल अक्षरों काम अक्षरों में घड़िया में नहीं गई हमें आंखों खुली आंखों खुल सब कितने हो कितने पाप हो कितने आंखों तो ही ठहरते ही नहीं। ऐसी बात है, ऐसी बात नर्ममो निरहंकार से शांति में दिग्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त हुई थी सत्वा से हम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण में से परमात्मा की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति एकदम एकदम सबके लिए बड़ी सुगम बड़ी सुनी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण